12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. De grachten van Leiden worden al jaren schoongemaakt door een aantal kano's. Goed plan zou je denken, maar dat dreigt nu plotseling te moeten stoppen. Waarom? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar nu eerst stoelendans in Den Haag. Het uitgebreide NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, het kabinet heeft in één klap 3 nieuwe bewindslieden erbij. We gaan een politiek verslag geven. Wilco Boom in Den Haag. Ja, Wilco, wie zijn het? Het zijn Tom de Bruin van D66. Hij wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En verder het VVD Tweede Kamerlid Wiersma. Hij wordt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dan tenslotte D66-Kamerlid Van Weijenberg, die staatssecretaris wordt van Infrastructuur en Waterstaat. Ja, wat weet je over hun achtergrond? Nou, de Bruin die heeft een glanzende carrière achter de rug als diplomaat. Zijn hoogste functie was permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel. Dan ben je echt de belangrijkste diplomaat van een land bij de Europese Unie. Hij was ook betrokken bij de totstandkoming van het verdrag van Maastricht. En later is hij ook nog wethouder in Den Haag geweest voor zijn partij, voor D66. En ook nog een tijdje waarnemend burgemeester. En hij heeft ook nog bij de Raad van State gezeten. Dus hij heeft een glanzende carrière achter de rug. En wordt nu nog eventjes minister voor Buitenlands Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dennis Wiersma komt eigenlijk uit de FNV, uit de vakbond, maar is sinds 2017 Kamerlid voor de VVD. En hij wordt nu dus staatssecretaris. Hij maakt dus een bliksemcarrière, zou je kunnen zeggen. Kennelijk verwacht de VVD veel van hem. En Steven van Weijenberg, tot slot, is staatssecretaris. Was heel lang Kamerlid voor D66, wordt nu dus staatssecretaris van Infra en Waterstaat. En hij is op dit moment ook nauw betrokken bij de formatieonderhandelingen achter de schermen. Dus hij krijgt wel heel veel op zijn bordje nu, want hij moet en dat staatssecretariaat runnen en ook nog onderhandelen over een voorlopig regeerakkoord. Ja, het is allemaal maar voor eventjes, hè, zoals je net al zei, want ze zijn allemaal demissionair. Waarom nu al deze benoemingen? Ja, aanleiding is dat er toch wel wat bewindslieden vertrokken zijn, hè, de afgelopen tijd. Van het Woud ging in de ziektewet. Van Ark die ging van het staatssecretariaat van Sociale Zaken naar het ministerschap van VWS. Onlangs werd ook bekend dat staatssecretaris Van Veldhoven die vertrekt. Die gaat naar een functie elders. En de overgebleven bewindslieden die kregen gewoon te veel werk. Bijvoorbeeld Kaag ging buitenlandse zaken waarnemen en kon dat buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gewoon er niet meer bij hebben. En ook Koolmees op sociale zaken kreeg het gewoon veel te druk. En vandaar dat ze het nu dus besloten hebben om 3 mensen tegelijk te vervangen. En daar mogen we ook uit afleiden, denk ik, dat de formatie nog wel eventjes gaat duren. Want ze zouden dit niet voor een paar weken doen. We dachten allemaal al dat die formatie nog maanden zou gaan duren. En dit is een soort informele bevestiging daarvan. Dankjewel, verslaggever Wilco Boom. Kopers van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda diesels met Schumel software hebben recht op een prijsverlaging van 3000 euro. Dat stond kort op de website van de rechtbank Amsterdam. Later vandaag doet die rechtbank uitspraak. Voor een tweedehands fraude dieselauto gaat het om 1500 euro. Economieredacteur Tom op Heikens. Volgens de rechtbank mag een koper verwachten dat de auto aan de regels voldoet. En een half jaar geleden ongeveer is ook vastgesteld door de hoogste Europese rechter dat die auto's met die software dat ook echt niet deden. En als die auto dus niet aan de regels voldoet, dan redeneert de rechtbank, dan is een auto minder waard dan de koopprijs. En daar heeft Volkswagen in verschillende landen al fors voor moeten boeten. Ook vorige week was er in Italië bijvoorbeeld nog een uitspraak. Daar ging het om 3300 euro. En nu is er dus ook in Nederland een stap gezet. De zaak is aangespannen door stichting Car Claim uit naam van ongeveer 150.000 getroffen diesel-eigenaren. Mogelijk moet niet alleen Volkswagen zelf de portemonnee trekken. De zaak is niet alleen tegen Volkswagen, maar ook tegen dealers, importeur Pon en Bosch. Dat is de maker van de software. En ja, hoe het allemaal precies zit, dat moet denk ik ook uit de hele uitspraak blijken. En die hebben we nog niet kunnen lezen. En de rechter die gaat dus ook om 3 uur uitspraak doen. Maar het kan dus wel echt fors gaan oplopen. 3000 euro keer maximaal 150.000 euro. Dan heb je het over 100.000 of honderden miljoenen euro's. Het Schumel-dieselschandaal kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen bleek met frauduleuze software massaal uitstoottesten van auto's te manipuleren. Daardoor leken de auto's milieuvriendelijker dan ze in werkelijkheid zijn. Een medewerker van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Den Haag, die maandag zwaar gewond raakte bij een schietincident, is vandaag overleden. Het gaat om een 53-jarige beveiliger van de instelling. Maandagochtend liep een man van 67 de instelling van Parnassia binnen en schoot om zich heen. Vervolgens ging hij naar buiten en pleegde zelfmoord in zijn auto. Bij het incident raakte ook een 36-jarige vrouw uit Rijswijk gewond. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Een basisschool in de Utrechtse wijk Tuindorp is 3 dagen voor het einde van het schooljaar dichtgegaan vanwege coronabesmettingen. Er zijn 20 leerlingen en 5 docenten positief getest. Het Mediapark is uitgeroepen tot hoog risicogebied vanwege de dreiging rond het programma RTL Boulevard dat daar nu wordt uitgezonden. Dat betekent onder meer dat de politie preventief mag fouilleren en kofferbakken zonder reden mag openmaken. En het dodental na het instorten van een hotel in het oosten van China is opgelopen tot 17, melden lokale autoriteiten. Reddingswerkers hebben 6 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het NOS-journaal. De Franse regering draait een deel van de corona-aanscherpingen terug. De coronapas wordt pas vanaf eind augustus verplicht voor tieners, vertelt correspondent Frank Renaud. De belangrijkste wijziging eigenlijk die de regering bekend heeft gemaakt is dat er voor jongeren voorlopig niks verandert. Kinderen van 12 tot en met 17 die kunnen de hele zomer gewoon op dezelfde voet verder blijven gaan. En pas vanaf 30 augustus, dus je kunt eigenlijk zeggen met ingang vanaf het volgende schooljaar, moeten zij zich ook aan die nieuwe regels aanpassen. Dus hebben ze zo'n COVID-pas nodig, zo'n vaccinatiepas of PCR-test op je telefoon, om bij evenementen met mensen met meer dan 50 bezoekers naar binnen te gaan. En dat is ook nodig om bijvoorbeeld naar een bar of restaurant te mogen. Voor volwassenen gaat die verplichting volgende week wel in als ze ongevaccineerd zijn. Om het land binnen te mogen blijven de regels ongewijzigd. Alle vakantiegangers vanaf 12 jaar moeten een bewijs hebben dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of corona hebben gehad. Een zware bergetappe op het programma vandaag in de Tour de France. Ruim 178 kilometer fietsen door de Pyreneeën met aankomst bovenop de Col du Portet. Verslaggever Steven Dalebout. Eerst even, hoe wordt het menens vandaag? Ja, dat kun je toch wel zeggen. Ik denk toch wel de zwaarste dag in deze Tour de France. De Pyrénées gaan ze eerst over, dan de Val Louron-Azet en dan daarna inderdaad Col du Portet. Ja, en een aankomst bergop, daar hebben we er ook niet zo heel veel van in deze Tour de France. Dus het is echt menens, zoals jij al zei. We zijn er 1 keer eerder gefinished in de Tour de France. In 2018 won Quintana daar op die Col du Portet. Bij de start, waar ik nu ben, is het 17 graden maar en het miezert weer. Ja, dit is wel weer waar de gele truidrager Pogacar goed in gedijt. Ja, maar gaan we ook een strijd zien tussen de klassementsrenners? Ik waag het te betwijfelen. Ik denk dat Pogacar vandaag de Tour echt kan gaan winnen. Hij heeft nu een voorsprong van meer dan 5 minuten op de rest. Ja, als hij geen tijd verliest, dan zal de moed bij de rest nog verder in de schoenen zakken. Maar ja, als hij toch een paar minuutjes verliest bijvoorbeeld, dan ruiken ze misschien bloed, de concurrentie. Maar eigenlijk kunnen we toch wel stellen dat de rest voor de tweede plek gaat rijden. Ook vandaag. Ploegleider Servaas Knave gaat met Ineos en Carapaz, die nu vierde staat, proberen om nog wat plekken op te schuiven. Ook al lukte dat de afgelopen dagen nog niet echt. Ja, we proberen van alles om op te schuiven, om renners eraf te rijden. Die voor ons staan of achter ons staan in het klassement. Alleen, ja, dat lukt niet echt. Dus ja, het is heel interessant. En het is afwachten, hopen op een dag dat het wel lukt. Want ja, we weten ook dat Carapaz niet de beste tijdrijder is. En ja, we willen natuurlijk wel heel graag eerste zijn achter Pogacar. Ja, maar dit zegt wel heel veel, hè. Ze willen eerste zijn achter Pogacar. En zo zagen we ze de afgelopen dagen ook rijden. Ook andere ploegen trouwens. In treintjes. En dat is eigenlijk een kolfje naar de hand van Pogacar. Die kan dan prima volgen. En ja, dat treintje geeft aan dat ze proberen de rest eraf te rijden. Uit die top 6, waar ook Wilco Kelderman nog in staat. Maar het is tijd om het geel. Ik wagen te betwijfelen of we dat vandaag gaan zien. De etappe is trouwens net begonnen. 10 minuten geleden. En we gaan natuurlijk volgen op Radio 1. In Radio Tour de France vanaf 2 uur. Sta ik nu weer open. Ja, het weer. Overwegend bewolkt en vooral in het zuidoosten en uiterste oosten valt van tijd tot tijd regen. Met name in Zuid-Limburg valt veel regen en wordt wateroverlast verwacht. Daar is code oranje van kracht. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen wordt het iets minder warm dan vandaag. Dan is er ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap. Er staat 40 kilometer file verspreid over het land. De meeste hiervan is terug te vinden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide staat een file van 7 kilometer. Dat zorgt daarvoor 10 minuten oponthoud. Ook is het druk even verderop op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maasbracht en Roosteren staat een file van 6 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar afgesloten en het verkeer moet daar rekenen op een kwartier vertraging. Tot slot de afsluitdijk in beide richtingen, de A7. Allereerst richting Friesland, hou daar rekening met een half uur vertraging. En ook een half uur vertraging op de afsluitdijk richting Noord-Holland. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Central Point. Get IT done. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Hubo maakt Nederland een stukje groener. Met ons eigen bos. Het Hubobos in Brabant. Doe mee en doneer een van de 2500 bomen. Kijk op hubo.nl en verwarm je groene hart. Hubo helpt. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Kunst kan grote emoties oproepen en daar kan je dan weer spoken word over maken. En een tv-serie. En we hebben twee grand dames van de kunst en spoken word in de studio. Wietke van Zijl en Babs Gons. Zij praten hierbij over woede, verlangen, eenzaamheid, kortom emoties in de kunst. Na 12:30 hoor je onze politiek commentator Peter K. met een special guest. Zij blikken alvast vooruit naar het coronadebat van vanmiddag. Maar nu eerst Fit for 55. De Nieuwsbv. De uitwerking van de klimaatplannen van de EU, de Green Deal, worden vandaag bekendgemaakt. Met de Green Deal wil Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn. We moeten die omschakeling maken. En die omschakeling heeft geen zin als je die alleen maar in één lidstaat maakt. Dus we hebben er ook belang bij dat het elders goed gebeurt. En als wij als Europeanen dat kunnen laten zien, dan wordt dit een geweldig exportartikel naar de rest van de wereld. Je hoorde eurocommissaris Frans Timmermans en nu moet het ook echt concreet gaan worden. Vandaag wordt een eerste pakket aan maatregelen bekendgemaakt in Fit for 55. We praten met de man die volgens zijn eigen LinkedIn-pagina medeverantwoordelijk is voor die Green Deal. Europarlementariër Mohamed Shahim van de Partij van de Arbeid. En met voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Werner Schouten. Welkom allebei. Goedemiddag. Meneer Shahim, even, u zit in Brussel. Laten we even bij het begin beginnen. Dat Fit for 55, ik denk eerder aan een soort van sportclub dan echt een klimaatplan. Nou ja, dat begrijp ik. Dat denken we, er was best veel discussie over de naam. Wij gebruiken zelf Fit for Climate. Maar het idee erachter is dat met deze wetsvoorstellen we in 2030 het doel wat we met elkaar hebben vastgesteld om met 55% CO2-reductie te halen in 2030. En daar komt de naamgeving vandaan. Nou, prachtig. Het is een onwaarschijnlijk groot pakket aan maatregelen. We kunnen ze niet allemaal bespreken, zo groot is het. Maar wij willen graag inzoomen op jongeren. En welke van de maatregelen kan u nou zeggen van ja, dat gaat er zorgen voor de onbezorgde toekomst van jongeren wegnemen? Ja, kijk, het is echt niet voor niks dat we het klimaat, dit pakket, of al die wetsvoorstellen tegelijkertijd presenteren. Want ze zijn allemaal met elkaar verbonden. En de balans in al die verschillende wetsvoorstellen zorgt ervoor dat we die 55% reductie gaan halen. Dat we eigenlijk gaan doen wat we al jaren beloven, dat dat werkelijkheid wordt met nu de beleidsmaatregelen. Dus omdat het zo allemaal aan elkaar verbonden is, is het lastig om ergens een deel eruit te trekken en dan vervolgens die disbalans en eigenlijk dat doel niet meer halen. Dus we moeten super trots zijn dat we dat doel nu met beleid daadwerkelijk kunnen halen. We kunnen voor die omschakeling gaan. We kunnen zo onze economie sterker maken, concurrerender maken, nieuwe banen creëren. En dat zorgt ervoor dat we straks een samenleving hebben waarbij we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en toch het leven kunnen leiden wat we allemaal willen leven. Nou, allemaal prachtige vergezichten, maar dan heel even concreet voor mij als consument. Wat moet ik nu gaan laten of gaan doen om dat plan te laten slagen? Kijk, uiteindelijk willen we belasten. Hè? Dus dat de grootste vervuilers, dat die ook gewoon bijdragen aan die energietransitie. Maar het doel is dat we dat ook op een deel doen. Hè? Door onze industrie te vergroenen, gaan de producten die dadelijk de industrie in Nederland maakt, zijn gewoon groene producten. Dus als je dat gaat kopen, dan ben je automatisch eigenlijk al goed bezig voor het klimaat. Dus ik hoef eigenlijk niks te doen? Ja, dat is uiteindelijk wel wat we willen. We willen gewoon eens voor die systeemverandering gaan, want uiteindelijk hebben we een collectief probleem wat we collectief moeten oplossen. En het kan niet zo zijn dat ik dat ga leggen op het individu. Dat individuen allemaal moeten gaan nadenken hoe zij hun gedrag moeten veranderen. En gedragverandering is heel moeilijk. Maar als we ervoor zorgen dat de manier hoe wij ons vervoeren, de manier hoe wij onze huizen verwarmen, de manier hoe wij onze producten maken, als dat allemaal groen is, ja, dan ben je al heel ver bij dat doel om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Werner, jij bent van de jonge klimaatbeweging, maar bovendien ben je vandaag jarig. Is dit hele plan nou één groot cadeau voor jouw verjaardag? Ja, dit is toch wel het mooiste verjaardagscadeau dat ik heb mogen ontvangen in mijn 23-jarige bestaan. Dus die is wel mooi om vandaag te krijgen. Ja, maar is het ook een cadeau waarvan je denkt bij jezelf, ja, ik geloof dit verhaal. Ik ben jong en dit gaat werken. Nou, ik vind het echt een aantrekkelijk. Het is echt een groot plan. Hè? Zoals net ook al werd geschetst, er zit echt heel veel in. En er zijn gewoon ontzettend veel belangen mee gemoeid, ook bij bedrijven. Dus ik vind het wel echt belangrijk dat dit er zo komt. Maar tegelijkertijd, hè, het plan heet Fit for 55. Maar Fit for 55 is nog steeds niet echt fit voor 1.5. Dit pakket houdt onze klimaatopwarming niet onder de 1,5 graad... waar jongeren eigenlijk zo hard voor pleiten. Het is alsof we een soort van reis naar Parijs aan het plannen zijn. Met dit pakket komen we net aan tot Brussel. Dus er had best wel een stapje bij mogen gaan. Het Europese parlement had ook gepleit voor 60% uitstootreductie. Dus we hadden nog wel een schepje bovenop willen zien. Dus de jongeren zijn nog niet helemaal tevreden. Maar ik stelde net de vraag wat ik concreet moest gaan doen. En toen werd er gezegd, nou, je hoeft eigenlijk niks te doen. Het gaat vanzelf, weet je. De grote industrie die gaat aangepakt worden. Jij gaat automatisch groenere producten kopen. Dus als consument is er niks aan de hand. Klopt dat in jouw ogen? Nee, ik zou juist willen zeggen, een beter klimaat begint overal. Dus ook bij de Shell-directeur, ook bij de EU, maar ook bij jezelf. Dus je kan als consument aan de slag gaan door misschien een auto een keer te laten staan. Maar je bent als consument niet alleen een consument, je bent ook een werknemer waarbij je binnen je bedrijf duurzame projecten kunt starten. Dus ik hoop dat dit juist ook inspireert voor heel veel mensen om aan de slag te gaan met het klimaat. Ja. En in dat hele maatregelenpakket, wat vind jij, Werner, nou echt een maatregel waarvan je denkt van ja, dit is iets, dit gaat helpen voor jongeren. Nou, waar ik echt heel warm van werd, is eigenlijk die CO2-grensbelasting. Binnen Europa betalen bedrijven al voor een CO2-uitstoot, de grote bedrijven. En nu gaan dus bedrijven van buiten Europa die hun producten naar Europa gaan exporteren, ook betalen voor de CO2-uitstoot van hun producten. En daarmee gaat Europa dus toonaangevend worden voor de hele wereld. En bepalen wij dus eigenlijk het tempo van verduurzaming van de wereld. En dat vind ik echt heel hoopvol. En is er ook een maatregel waarvan je denkt bij jezelf, ja, maar dit gaat hem echt niet worden? Nou, kijk, de afgelopen jaren hebben we best wel lopen dweilen met de oliekraan open. We hebben heel veel subsidies gegeven aan hernieuwbare energie, dus aan windmolens en zo. Dat is heel goed. Maar tegelijkertijd hebben we jaarlijks tot wel 35 miljard euro aan belastingkortingen voor het gebruik van fossiele brandstoffen gegeven. En dat kan echt niet meer in 2021. Dus we moeten die subsidiekraan voor fossiele brandstoffen zo snel mogelijk dicht doen. En er zijn wel eerste stappen met bijvoorbeeld een tax op kerosine bijvoorbeeld. Maar dat mag nog best wel een stukje steviger. Meneer Sahin, dat mag dus een stuk steviger. Ja, kijk, uiteindelijk gaat het erom. Maar kijk, ik vind het fantastisch dat mensen individueel nadenken over hun maatregelen. Dat doe ik ook elke dag. Ik krijg zoveel mogelijk met de OV. Maar we willen dat die gloeiende plaat, die vlam die eronder zit, die willen we uit hebben. En dat is het doel van dit pakket. En dan zijn die druppels op de gloeiende plaat maken daadwerkelijk effect. Omdat je daarmee de hoofdoorzaak van klimaatverandering probeert aan te pakken. Ik ben zelf ook super enthousiast over het CBAM of CBAM. Dus die grens CO2-belasting aan de grens. Dit is een begin. Hiermee gaan wij zorgen voor die systeemverandering. Hiermee gaan we zorgen dat we echt fundamenteel andere keuzes maken, ook voor onze industrie, voor de manier hoe wij elektrische auto's goedkoper maken, et cetera. Waardoor we in 2030, als we dit allemaal bereikt hebben, relatief makkelijk ook de blauwdruk hebben richting klimaatneutraliteit in 2050. En dan zijn we niet tot Brussel gekomen met dit plan, maar dan zijn we daadwerkelijk tot Parijs gekomen. En dat is wat we met z'n allen vol enthousiasme moeten doen. Want ook het bedrijfsleven is passioneel over maar dit plan. Maar ik hoor ook heel vaak, zeker in sporttermen, Parijs is nog ver. En dit zijn natuurlijk dus een groot pakket aan maatregelen die genomen dienen te worden. Maar het is nog niet aangenomen. Er moet nog veel onderhandeld worden in Europa. Handje klap, lobbyen. Gaat dit allemaal goed komen? Gaan die maatregelen er echt allemaal komen als er echt hard onderhandeld wordt in Europa? Kijk, we hebben een klimaatwet aangenomen. Hè? Dus het ligt in wet verankerd dat wij 55% CO2-reductie willen hebben in 2030. En eigenlijk klimaatneutraliteit in 2050. Er is gewoon een wet. En politici moeten zich aan de wet houden. Dus we gaan nu starten met die onderhandeling over al die verschillende assen. En wij willen zo'n sociaal mogelijk, zo'n eerlijk mogelijke transitie. Want de rekening moet uiteindelijk wel bij de juiste partij terechtkomen. En wat mijn collega net zei. Het is wel zo dat de industrie jarenlang enorm direct en indirect gesubsidieerd is. Met allerlei maatregelen, het hand boven het hoofd wordt gehouden. En dat remt eigenlijk innovatie. In het buitenland maken ze gewoon betere staal met minder CO2 dan dat wij in Europa doen. En daar kunnen wij van leren. En ik hoop dat dit plan ons allemaal stimuleert om te vergroenen. Werner, heb jij er vertrouwen in? Want ja, nu moet er dus over deze maatregelen onderhandeld gaan worden. Denk je niet dat er heel veel water bij de wijn gaat? Ja, ik denk dat dat wel echt zeker een zorg is. Dus dat is denk ik iets wat je ook al in de historie hebt gezien bij de Europese Unie. Dus daar moeten we voor waken. En wat daarbij helpt, en dat zou ik echt ook in de media en waar nu over gesproken wordt, is dat we ons niet alleen moeten richten op wat we individueel kunnen verliezen. Hè? Wat voor gevolgen het heeft voor mijn broodje bal of de prijs aan de pomp. Maar laten we ons ook richten op wat we samen kunnen winnen. Namelijk een mooie, gezonde en leefbare toekomst voor onszelf en voor de jonge generaties. Want we zien nu eigenlijk in deze zomer al hoe erg klimaatverandering kan zijn. Met recordtemperatuur op veel plekken. Dus laten we ook vooral aan die toekomst denken die we hiermee veiligstellen. En hem net zo ambitieus houden als die nu wordt voorgesteld. Juist, en de toekomst is vandaag begonnen. Zeker als je jarig bent zoals jij, Werner. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging en Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid vanuit Brussel. Dankjewel. De Nieuws BV. Al jaren varen de clean-up kano's van Plastic Spotter door de Leidse grachten om al het vuil en plastic op te vissen. Maar daar komt misschien een einde aan en de reden is nieuwe wetgeving. Donderdag wordt er in de Leidse gemeenteraad over gestemd en ik ga daarover praten met Auke Florian Hiemstra, is een van de initiatiefnemers van die Plastic Spotter kano's. Goedemiddag, Auke Florian. Goedendag. Ja, jij plaatste dit bericht gisteren op Twitter en toen, wat gebeurde er allemaal? Ja, het ontploft een beetje. En inmiddels, ik zag net Jochem Meijer retweeten. En het gaat door het hele land inmiddels. Want die kano's moeten de gracht uit van de gemeente. En wij zeggen, we doen toch zulk goed werk. Die clean-up kano's zijn nodig. Er drijft veel plastic in Leiden. Dus mogen we er alsjeblieft mee doorgaan. Ja, en wat doen die kano's precies? De mensen die de Plastic Spotter kano's niet kent? Nou, we gaan elke week gaan we met vrijwilligers de grachten op om plastic uit de gracht te vissen. Dat doen we met een enorm team. We hebben in totaal wel 400 vrijwilligers die om de beurt dus meegaan. En dus een enorme grote groep mensen in Leiden die zich druk maken om die stad en om de natuur. En graag de handen uit de mouw willen steken om daar iets aan te doen. En dat is toch, denk ik, een initiatief wat in een stad moet blijven. Ja, maar waarom wil de stad Leiden dan toch die kano's weg uit de Leidse grachten? Ja, nou ja, we worden geschaard nu met de nieuwe wetgeving onder pleziervaart. Dus we staan op dezelfde lijst, de wachtlijst als studenten die gewoon een biertje willen drinken terwijl ze door Leiden varen. En we vinden onszelf toch wel eigenlijk een andere categorie. We maken het voor iedereen in Leiden, denk ik, fijner om rond te varen. Omdat die grachten schoon moeten. Maar regeltechnisch is daar dan niet een categorie voor. En dus maken we geen kans op een lichtplaats en moeten we de stad uit. En nou goed, een uitzondering maken is daarin dus heel moeilijk. En nu is de wethouder gevraagd van, goh, wil je toch nog eens gaan inzetten om te proberen een uitzondering te maken op het lichtplaatsenplan? En daarover wordt dus morgen nu gestemd. Ja, maar jullie kunnen ook schijnt een vergunning aanvragen. Is dat een oplossing of duurt dat te lang? We hebben ons aangemeld voor de lijst. We staan nu op plek 1003. Oftewel, over een paar jaar wellicht zou het mogelijk zijn om iets van een bootje in de gracht te leggen. Maar goed, onze kaners liggen nu in de gracht. Ze liggen niemand in de weg. Ze liggen niet op een plaats waar anders een ander bootje zou liggen. Oftewel, het is puur een verhaal over het goede vergunningstickertje. Ja, en over regeltjes dus. Nou ja, morgen gaat het erover in de gemeenteraad. Wordt er gestemd over jullie kano's? Wat verwacht je? Ik hoop, ik weet niet zo goed meer wat ik moet verwachten. Ik had nooit verwacht dat ik een bericht zou krijgen van een handhaver van, jullie clean-up kano's moeten de gracht uit. Dus nou ja, in zoverre weet ik niet zo goed meer wat te verwachten. Maar ik hoop dat Leiden kiest voor schone grachten. En dat we gewoon met ons team komende zondag weer op pad kunnen gaan om plastic uit die gracht te halen. We gaan het blijven volgen. Morgen is dat debat. Dankjewel, Auke Florian Hiemstra. En we draaien speciaal voor jou een plaat. Ik wil alleen maar zwemmen van Spinvis. Dat leek ons wel toepasselijk. Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen, hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey. De stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze heen. Ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Na, na, na, na. Hey, hey, ik heb geen probleem en ik vind niemand raar. Alleen maar zien hoe je de trap oploopt. Ik zit simpel in elkaar. Een man in de straat zegt, het is nooit te laat. Ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hey. Ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder. Hey, je wou mijn auto lenen, hou hem maar. Spinvis die wil natuurlijk ook alleen maar zwemmen in schone grachten, zeker in Leiden. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. We gaan zo praten over emoties die kunst kunnen oproepen. Want kijken naar een schilderij, dat doet iedereen op zijn eigen manier. En zo ook de vader van Ronald Goedemond. Laatst was ik, sinds ik me kan heugen, weer een keertje met mijn vader, waar we naar een museum gegaan met z'n tweetjes. En er gebeurde iets, dat was eigenlijk best wel mooi. Voor het eerst in mijn leven raakte ik ontroerd door een abstract schilderij. Ik stond met zo'n brok in mijn keel, stond ik zo te kijken. En toen kwam mijn pa, die kwam achter mij langslopen. Toen deed hij twee stappen naar het schilderij toe. Stond hij heel dicht bij het schilderij. Ik stond er ook achter, ik denk, oh, next chance doen, wat gaat hij nou doen? Hij stond super dicht bij de schilderij, stond zo te kijken zo. En op een gegeven moment tikt hij keihard op de lijst. Tak, tak, tak, tak, tak. Het is Afrikaanse hardhout, gebruik zo'n gezelboten. En weer door, jongen. Ongelooflijk. Nul gevoel.

kunsthistoricus ben. Dus dan gaat meteen dat knopje aan van met alle vragen die je hoort te stellen. En dan wordt kijken op gevoel moeilijker. Dan laat je nog moeilijker je gevoel toe in het kijken. Maar voor een deel is het ook omdat, ik bedoel, ik weet ook niet alles. Dus als ik voor een schilderij sta, een heel groot schilderij van Rubens sta, waar een mythe is verbeeld uit de Griekse oudheid, dan ben ik ook niet meteen paraat om het te herkennen. Soms wel hoor, maar soms ook niet. Alleen ik wil eigenlijk zeggen, laat dat heel even los en kijk eerst even op gevoel. Want er zitten zo, wat voor gevoel is er uitgebeeld? Welke emotie wordt hier? En als je dan ziet, dat kan je soms in een heel klein detail zien, dat Rubens bijvoorbeeld een verdrietige vrouw of een angstige vrouw afbeeldt, dan ben je al binnen, want dat herken je. En dat is een, ik probeer het ook om te draaien en te zeggen, ga eerst op gevoel kijken, dat is de ingang. Dan ben je binnen en dan word je vanzelf nieuwsgierig. Ja, maar bij Rubens herken ik het wel, een verdrietige vrouw of een boze vrouw. Maar ja. Bij Rothko, dan zie ik een prachtige schilderij. Ja, en dan? Wat herken ik dan? Nu die abstracte kunst, hè? Die is heel lastig. Ja, en wat ook echt heel lastig is, is soms kunst uit andere culturen met verhalen die je absoluut niet herkent. Prachtige islamitische kunst of kunst uit Inuit-cultuur. Maar ik probeer toch te laten zien in het programma dat kan, dat er een aansluiting kan zijn. Zowel met hedendaagse kunst, waarom dat bijvoorbeeld over eenzaamheid gaat. Zoals een heel mooi groot werk in de duinen bij Den Haag, waarin je helemaal alleen in het midden kunt gaan liggen. Een hele grote kom. En het is een kunstwerk. En als je ligt, kijk je naar de hemel. En de kunstenaar James Turrell heeft eigenlijk van de hemel het kunstwerk gemaakt. Dat wat altijd boven ons hoofd hangt. Daar waar wij in zitten en ons toe verhouden als klein mensje. En dat kun je zo even ervaren. Aan de andere kant is ook kunst uit andere culturen. Ja. Zo, ja. Ja, ik was laatst bij die tentoonstelling in het Stedelijk over Bruce Neumann. En ik ervaarde angst. Ja. In dat hokje waar. Ja, dat is prachtig. En, want je herinnert je dan gevoelens die je vroeger had en die je dan terugkrijgt door kunst. Dus dat is mooi. Maar mensen zeggen ook, ja, het is heel moeilijk, omdat ja, we maken kunst zo. Ja, wat is het? Sacraal. Ja, sacraal is een mooi woord, ja. Ik denk dat dat een van de grootste problemen is. En dat is in de loop van de tijd afgelopen eeuw ontstaan. Doordat kunst een wetenschap werd en doordat musea ontstonden. En niks ten nadele van musea. Musea weten heel goed, vooral de laatste jaren, dat ze graag het naar een breed publiek brengen. Maar aanvankelijk werd het juist daardoor kunst een beetje geïsoleerd van de samenleving. Ja. Kwam het apart te staan. Terwijl ik echt denk, kunst hoort net als muziek, net als dans, net als bewegen, net als sport, hoort het in en bij ons leven en geeft het kwaliteit aan ons leven. Ah, dus wat we zeggen over sport is emotie. Dat merk je nu heel erg in die Tour de France. Muziek is natuurlijk ook, is ook heel veel emotie. Zo moeten wij ook kunst beleven. Nou, de basis van het programma is eigenlijk, hoe komt het nou dat je als je een liedje hoort op de radio, dat je direct het gevoel kan hebben dat het over jou gaat, over jouw liefdesverdriet of jouw vreugde, of jouw, dat je zo geraakt kan worden. En dan ga je niet vragen stellen over, ken ik de zanger wel? Ken ik de instrumenten? Ken ik dit genre? Voordat je meteen het voelt. Dat kan bij beeldende kunst ook. Op die manier kan je ook naar beeldende kunst kijken. En jij gaat ons dat leren. Ik jij hoop gaat ons het. Dat laten voelen op televisie. Je gaat in op de emoties woede, verlangen, eenzaamheid, weerzin, wanhoop en vreugde. En wij kijken even naar een stukje over woede. Woede is misschien wel de allermoeilijkste emotie om te beheersen. Maar als je naar kunst kijkt, is het wel de leukste om te verbeelden. Dat doen kunstenaars al millennia lang. Zoals hier in het centrum van Rotterdam. Dit heerlijke monster. Er zijn twee dingen die belangrijk zijn bij een boos gezicht. En dat zijn ten eerste de wenkbrauwen. Die moet je een beetje kantelen naar beneden. En ten tweede de mond. Die gaat namelijk ook een beetje hangen naar beneden. Dus eigenlijk als je die twee dingen al een beetje laat hangen, dan ben je er al. Dan is er meteen een soort boze houding. Kunst kan namelijk ook woede oproepen. En dat kan heel ver gaan. Een voorbeeld daarvan is iconoclasme, oftewel het vernietigen van beelden. En dat is iets van alle tijden. Ja, en als jij nou kunst beleeft, welke emotie ligt dan het dichtst bij jou? Ja, dat is echt heel lastig. Ik vind die woede, die voel je meteen, hè? Ja. Dat vind ik het goeie. En je ziet net ook aan wat Aimé de Jong, comicboekillustrator, zegt, dat het is eigenlijk een beetje bijna magisch wat een kunstenaar doet. Twee streepjes en je ziet dat iemand boos is. Dat is heel sterk. Bovendien zie je ook dat kunst woede op kan roepen. Dat is ook een emotie, hè? Dat je boos kan worden op beelden die er nog steeds staan, van Christopher Columbus bijvoorbeeld. Dus die voel ik wel, ja. Het helpt me ook om dat soort boze gevoelens soms een beetje te, een plek te geven, op zijn minst. Maar uiteindelijk denk ik, aflevering 2 gaat over verlangen. En uiteindelijk denk ik dat kunst in de breedste zin altijd over verlangen gaat. Serieus? Ja, denk ik wel. Het helpt ons verlangen naar wat er niet is, wat we willen, waar we willen zijn, wie we willen zijn, naar liefde, naar lust, naar stilte, naar harmonie, naar schoonheid. Ja, dus verlangen, denk ik. En net had je het ook over een kunstwerk. Was het in Den Haag dat je zei over die heel goed eenzaamheid kan verbeelden? Ja. Hoe voel je dat? Nou, in dit geval vrij letterlijk, omdat je opgaat in het kunstwerk als je erin stapt. Het is een enorme kom in de duinen. Dus ik hou heel erg van kunst die buiten is, waar je langs kan lopen, geen kaartje voor hoeft te kopen, die er gewoon is, waar je even een half uurtje in je pauze heen kan. En dit is er zo één. En je gaat daar ook in je eentje. Je kunt trouwens met z'n tweeën op die bank liggen, maar in principe is het bedoeld voor in je eentje liggen. En dan is dus de lijst van die kom is eigenlijk de lijst van het kunstwerk. Dan kijk je naar boven. En dan word je zo bepaald bij wie wij zijn als klein mensje in dat enorme universum dat altijd om ons heen is, maar waar we niet vaak naar kijken en bij stilstaan. En dat vind ik mooi. Voel je dan ook eenzaam? Nee, ik voel me dus juist omarmd, gek genoeg. Er is een vorm van eenzaamheid die heel erg over isolement gaat. Dat hebben we ook in tijden van corona heel erg gemerkt. En daar gaat het ook in de aflevering Eenzaamheid over. Die is verschrikkelijk. Die gaat ook gepaard met schaamte vaak, omdat je niet durft te uiten dat je zo alleen voelt. Maar er is ook een vorm van alleen zijn die eigenlijk heel mooi is. Omdat je helpt nadenken over jezelf en over het leven en wat je wil. En dat is dit werk van James Turrell. Hij laat je echt je overgeven aan het werk. En kan kunst dan troost bieden? Ja. Nou, sowieso ben ik er niet erg voor om te zeggen dat kunst een soort doelmatigheid heeft. Van als je veel kunst kijkt, dan word je beter in je werk. Of dan ga je beter omgaan met verdriet of troost. Kunst is een spel, net als voetbal een spel is. En je kunt het in je leven toelaten en dan heb je er heel veel plezier aan. En dan verrijkt het je. Maar je vinkt er geen vakjes mee af of zo. Maar ik denk wel, net als en dat is ook weer die vergelijking met het liedje. Stel, je mist iemand verschrikkelijk. En als je iemand mist, dan mis je vaak de meest alledaagse dingen. Hoe iemand ruikt, hoe je met iemand lacht, boodschappen doet, kookt. En een kunstwerk of een liedje doet jou denken aan die persoon, omdat je dat samen hebt gedeeld. Dan gebeurt er iets heel geks. Dan versterkt het je verdriet. En tegelijkertijd voel je je opgetild en niet alleen. En dus getroost. En dat is wat kunst kan doen. Ja. En ook beeldende kunst. En kan jij je nog herinneren wanneer jij voor het eerst een kunstwerk zag en dacht bij jezelf, ja, nu gebeurt er iets met mij. Ik word geraakt. Ik word aangesproken op mijn gevoel. Ja, bij mij begon het bij Liefde voor Graffiti, omdat ik hield van hip-hop. Dus en ik zag dat daar een visuele kant aan zat toen ik tiener was. Dit is in de tijd van Wildstyle op de VPRO. Dus het begon echt met straatkunst. En ik vond het geweldig dat die sociale betrokkenheid, maar ook die drang om gewoon het leven te vieren, dat werd geuit op de muren in New York. Dat zag ik dan natuurlijk in mijn kamertje in Arnhem op televisie. Dus dat raakte me zeker. Ik kreeg toen ook een biografie van Keith Haring voor mijn verjaardag. En dat ben ik helemaal in mijn eentje zo gaan lezen en nog een keer gaan lezen. En de volgende stap was heel raar. Vlogen we van graffiti naar impressionisme. Dus een schoolreisje naar Parijs, waar ik voor Monet schilderij kwam te staan voor het allereerst. En daar was ik echt ontroerd van. En ik wist op dat moment niet misschien precies waarom. Maar later viel het kwartje wel een beetje toen ik wat leerde over het impressionisme. En dat heel erg gaat over hoe wij dingen op elk moment van de dag anders zien. Een kerk of een hooibaal ziet er anders uit in de ochtend dan in de regen, dan in de middag en de avond en de nacht. En dat ons kijken zo kan wisselen, ook per stemming die we hebben. Want als je verdrietig bent, kijk je anders naar de dingen dan wanneer je heel gelukkig bent. Dat vond ik heel treffend. En het was gewoon onwijs mooi verbeeld. Want daar gaat het natuurlijk om in kunst. Dat kunstenaars, dat materiaal, die verf, hout, dat ze daar iets mee kunnen doen wat zoveel losmaakt bij ons. Ja, jij kan er prachtig over schrijven in de Volkskrant. Je kan er ook prachtig over vertellen. Je hebt er ook een mooie televisieserie over gemaakt. Ben je zelf een goede kunstenaar? Nee, maar ik heb wel heel veel plezier in dingen maken. En ik vind het eigenlijk een beetje rot dat ik er te weinig tijd voor maak. Want ik zie nu hoe mijn kinderen met plezier tekenen. Ja, maar wat jij schrijft ook niet een vorm van expressie? Is het maken van een televisieprogramma ook niet een vorm van kunst? Nou, het is in elk geval de vorm waarin ik mij het meeste thuis voelde, dus het schrijven. En nu heb ik ook de kans gekregen met productiemaatschappij Toevlo en de NTR om dat ook nog naar televisie te vertalen. Dus dat is heel fijn. Maar of het kunst is, dat laat ik aan anderen over. Ik ben er overigens wel voor om het hele idee van wat kunst is zo breed mogelijk te maken. Borduren is ook kunst. Kijk, borduren is ook kunst. En wat ook zeker ja, kunst echt. is spoken word. Want het is eigenlijk een multi... programma, toch? Want het is en op tv en in de Volkskrant. En jij hebt ook aan Babs Gons een kunstwerk gegeven. En zij moet daar dan kunst om maken in de vorm van woorden. En kan jij, Babs, kan jij vertellen welk kunstwerk jij gekregen hebt, zeg maar, van Wieteke, om iets mee te doen? Ja, nou, dat is een schilderij van Kerry James Marshall. Het is binnen de emotie woede. En op dat schilderij is een man geschilderd. Een zwarte man tegen een donkere achtergrond. Met een gezicht vol ingehouden woede. En dat zie je bijna nooit in de kunst, ingehouden woede. Nou ja, hij staat in de Volkskrant van vandaag. Ja. En voor de mensen die online kijken, die kunnen het ook zien. Maar je hebt het al prachtig beschreven. Maar sterker nog, je hebt daar dus kunst bij gemaakt. Dus wij gaan naar jou luisteren, Babs Gons. Een portret. Een man. Boos. Zwart. Penseelstreken die zijn donkere huid, zijn loks laten afsteken tegen een donkere achtergrond. John Punch. Een van de eerste tot slaafgemaakte, veroordeeld tot een leven lang in ketenen na een ontsnappingspoging als contractarbeider in de kolonie Virginia. Het beeld van een man die al 375 jaar met ingehouden woede de wereld inkijkt. Onder een oversized sweater, een borstkas die een bitter lied draagt. Het was de wind die hier bracht. De oceaan die je doopte, de diaspora die je verzag van een andere naam. Op de vlucht, wadend door moerassen, door velden, geen berg liet je schuilen. Geen rivier maskeerde je geur, de aarde kon je sporen niet wissen. Voorovergebogen bewerkte je het land. Het stof van de aarde nestelde zich in de plooien van je huid en liet het bloed donker kleuren. Je zong spirituals in de katoenvelden, je speelde de blues, danste op meegesmokkelde ritmes verborgen in capoeira, calypso, candomblé. Dezelfde blik, dezelfde huid, dezelfde achtergrond. In zoveel gezichten kwam je terug. Uit de mijnen, de fabrieken van de oorlog, zonder ceremonie of medailles. Dit was nooit jouw land, dit was altijd jouw land. Je hing rond op pleintjes tussen flatgebouwen, op basketbalveldjes, op de beat, achter twee draaitafels en een microfoon. Grandmaster Flash waarschuwde dat mannen zoals jij maar een klein duwtje nodig hebben. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. Je rende door parken en stegen, hoodie over je hoofd getrokken alsof de duivel je op de hielen zat. Je marcheerde door de straten, vuist geheven, lichaam verborgen in een oversized sweater. Baggy jeans, oranje overalls, maatpakken. Langston Hughes geeft dat ook jij Amerika bent. Maya Angelou liet je als stof herrijzen uit de krochten van een pijnlijk verleden. Er woedt al eeuwen iets onder je oppervlakte. Het neemt in stilte bezit van je huid, je ogen, je kaken, verbergt zich in je borstkas, buiten het frame, waar het paneel stopt en de kwast niet meer komt, loopt het door. Tot hier, tot nu. Dezelfde blik, dezelfde huid, dezelfde achtergrond, hetzelfde verhaal. Indrukwekkend. Dankjewel, spoken word kunstenaar Babs Gons. En ook dankjewel Wieteke van Zijl. En ja, de serie Kijken op Gevoel is vanavond te zien om 21:50 op NPO 2. Ga het zien, ga het voelen. Oh, Den Haag. Het coronavirus grijpt weer ongekend hard om zich heen. En dat betekent dat de Tweede Kamer nog geen week na het zomerreces weer terug mag komen voor een coronadebat. Tegelijkertijd vliegen de Haagse excuses ook om de oren. Dus hoog tijd ook om de politieke duiders snel weer terug te roepen van hun reces. Politiek duider Peter K. En dit keer met politieke redacteur Joost Beekendam. Joost, die laat nog even op zich wachten, want u wordt hier hard gepoetst. Maar dan kan ik gewoon al lekker van start met mijn goede vriend en collega Peter K. Peter, eerst even naar dat laatste nieuws. Stoelendans in Den Haag. Drie nieuwe mensen, nog opvallende namen. Nou, drie redelijk opvallend eigenlijk. D66 zoekt een senior ambtenaar, oud-wethouder. Tom de Bruin, 72 jaar. Naar voren geschoven op buitenlandse handel. En VVD komt met een junior Kamerlid eigenlijk. 35-jarige Dennis Wiersma. Best verrassend dat die naar vooruit wordt geschoven. Jonge gozer. Jonkie, ja. Nou, mooi toch? Ja. En Steven Weijenburg, ja, dat is, vind ik, voorsorteren voor een positie in het volgende kabinet. Je ziet wel, hè, steeds meer nieuwe bewindspersonen, ieder kabinet weer. Dus de zittingsduur van die Kamerleden nam af, hè, laatste periodes. Volgens mij, als je nu een telling zou maken over het kabinet, vraag ik me ook wel af of de ervaring daar nou enorm toeneemt. En of dat wel goed is, hè, met het oog op al die affaires van de laatste tijd. We gaan het meemaken, maar we moeten ook even naar het debat van vanmiddag. Dat debat is er natuurlijk gekomen door die oplopende cijfers, maar ook door de persconferentie van vrijdag, waar Hugo de Jonge en Mark Rutte later op terug moesten komen. Duizenden nieuwe positieve gevallen. Ineens weer en dus ook ineens weer nieuwe maatregelen. Duidelijk is dat we de snelle verspreiding van het virus moeten afremmen. Niet leuk, wel noodzakelijk. Wat eigenlijk aanvaardbaar leek, dat is niet goed uitgepakt. Wat wij dachten dat kon, dat bleek in praktijk toch niet te kunnen. Daar is een inschattingsfout gemaakt. Daar balen we van, excuus daarvoor. Maar die inschattingsfout is wel gemaakt. Ja, wat dat doet met ons gedrag in één zo'n weekend, ja, daar zit de inschattingsfout in. Dat hebben we gewoon te positief ingeschat. Ja, Joost, jij hebt echt een Haags haviksoog. Jij kijkt altijd scherp. Priem in de blik. Ja, hoe keek jij naar deze, ja, wat ze maandag zeiden, deze, ja, zeg maar, mea culpa? Ja, nou ja, meestal wacht Rutte iets langer voordat hij excuses maakt, als hij excuses maakt. Dus die kwamen eigenlijk vrij snel. Maar ik vond eigenlijk wel het gebaar van excuses. Nou, daar werd ook hard om geroepen. En die kwam ook. Dus nou, daar verdienen ze misschien ook wel een complimentje voor. Tegelijkertijd viel me heel erg op dat eigenlijk hebben ze een jaar lang vaak de verantwoordelijkheid aan iets anders gegeven. Het is niet wat wij willen, het is het virus wil het. Of toen het in het najaar uit de hand liep met het gedrag, was het gedrag van de mensen, lag het niet aan het kabinet. Dus ze hebben één keertje eerder gezegd, vorig jaar september, van nou, toen waren we iets te laat met maatregelen. Dit is eigenlijk de tweede keer dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor de rol die, nou, die ze maar hebben. Ook maar ten dele. Netjes. Ook maar ten dele. Dit heeft een mooie voorgeschiedenis, hoor. Op vrijdag zouden ze eigenlijk, in de ministerraad was het te verstaan gegeven, jongens, wees deemoedig, erken schuld, enzovoort. Maar ze waren ontiegelijk chagrijnig en hadden helemaal geen zin om schuld te bekennen. Sowieso iets wat Hugo de Jonge minder goed kan dan Mark Rutte. Mark Rutte is natuurlijk de sorry premier, weet je wel. Die, ja, als het misgaat, kan hij heel makkelijk sorry zeggen. Op vrijdag deden ze dat niet. Toen hebben ze in het weekend enorm op hun kop gekregen van de afdeling communicatie. Communicatie is een van de meest essentiële dingen in deze coronacrisis. Hè. Neem het volk mee, leg ze uit wat we gaan doen. Nou, dat is totaal misgegaan vrijdag. Nou, en na heel wat geduw in het weekend kwam er op maandag een enorm excuus. Maar Hugo de Jonge zegt dat nog steeds, als je goed luistert. Ja, sorry voor de inschattingsfout, maar het kwam door jullie. Want jullie hebben je niet aan die maatregelen gehouden. Jullie hebben de handhaving was niet goed. Dat hoor je me allemaal bij zeggen, hoor. Dat kwam ook doordat de burgers. Dus bij Hugo is maar een half excuus, zeg jij. Vond ik wel zo klinken. Ja, en trouwens niet alleen Hugo. Want ook Rutte die had het over de ramingen of de, hoe heet het, de voorspellingen, de modellen. En dat is natuurlijk ook een beetje een wassenneus. Want iedereen die iets weet van die modellen, die weet dat ze super onzeker zijn. Dat je, dit is net als met de weersvoorspellingen. Dat is ook met een model. Niemand gaat ervan uit dat een weerbericht over 2 weken klopt. En zeker met menselijk gedrag. Dus Rutte wist al lang dat die modellen, dat die eigenlijk heel onzeker waren. Dus nu doen alsof, ja, maar de modellen gaven ons toch gelijk. Ja. Dat is ook een beetje flauw. En op die persconferentie van vrijdag werd er nog ook even de vraag gesteld of Hugo de Jonge wel kon aanblijven als minister. Toen was Rutte nogal gepikeerd. Was dat een terechte reactie van hem? Ja, dat ligt natuurlijk helemaal niet op tafel, weet je wel. Hij is al demissionair bovendien, hè? Dat weet je toch? En ja, weet je, Hugo was eigenlijk op weg naar de grote triomf. Dat maakt het een beetje zuur. Ik denk dat hij daarom ook zo moeilijk zijn nederlaag kon erkennen. Want de gele trui was in zicht, weet je. Vaccinatiecijfers zijn geweldig. We staan al in de top 5, we naderen België, we naderen het Verenigd Koninkrijk zelfs. En dan komt dit ongeluk. En vandaag moet hij in de Kamer toch weer door het stof en zich weer verantwoorden voor deze missie. Joost, was dit ook echt afgelopen maandag excuses om gewoon makkelijker het debat van vanmiddag aan te gaan? Ik denk dat dat absoluut een rol speelt. En ook omdat, nou ja, het loopt zo hard uit de klauwen, dat als ze maandag geen excuses hadden gemaakt en nu nog inderdaad in het debat zouden zitten, of überhaupt nog moeten beginnen aan, sorry jongens, we hebben een fout gemaakt, ja, dan loopt het helemaal uit de hand. En er zijn ook peilingen geweest waar ook bleek dat het draagvlak enorm onder druk kwam komen te staan. En dat daar moeten ze natuurlijk ook op letten. Maar wordt het dan nog een spannend debat vanmiddag? Nou ja, er komen wel een paar dingen uit. Het thuiswerken zal wellicht weer verplicht worden. Mondkapjes in de supermarkt komen misschien wel weer terug. Een aantal partijen zullen een aantal van dat soort aanvullende maatregelen op tafel leggen. En daar zullen toezeggingen in worden gedaan. Maar wij zullen Rutte en Hugo de Jonge ook nog flink ervan langs krijgen? Ja, natuurlijk wel. Verbaal krijgen ze natuurlijk wel een paar tikken om de oren. Maar ik denk ook dat er zullen ook heel veel vragen zijn. Want wat echt, ook gisteren was de briefing van het RIVM in de Tweede Kamer. En je ziet, er is gewoon heel veel onduidelijkheid, zowel bij het RIVM zelf. Als je de vorige week was er ook nog een update. Als je die legt naast de update van een paar dagen later, dan heb je gewoon een totaal ander beeld. Dus ook bij het OMT en bij het RIVM. Ja, want vorige week was er volgens Jaap van Dissel eigenlijk niet zoveel aan de hand, toch? Nou, het werd vooral gerelativeerd, de paniek. Nou, dus. Nu kan het weer oplopen tot 600 mensen op de IC's. Of meer, want als je die tekst leest. Van die 600. Hè. Dus maximaal 600 mensen op IC's zouden er kunnen komen. Daar staat nog eens bij, als de R van de afgelopen dagen op 2 blijft en daarna weer daalt. En als je dan nu kijkt naar de R-cijfers, dan blijft dat niet op 2. Dus waarschijnlijk, of het is best aannemelijk, dat het veel hoger wordt dan die 600. We gaan het debat afwachten. Het wordt spannend vanmiddag dus. Maar we moeten nog naar veel meer excuses. Want ja, dit was de partij die dit weekend op zoek ging naar sorry. Er ging veel mis bij het CDA tijdens de campagne. Een voortdurende oneenigheid, ego's, elkaar zwart maken. Het is pijnlijk, het is ontzettend pijnlijk, omdat er dingen gebeurd zijn, dingen gezegd zijn, waarvan ik mij in mijn boosste dromen niet had kunnen bedenken dat dat in het CDA zou kunnen gebeuren. Er zijn veel mensen die sorry tegen elkaar zouden moeten zeggen. Dan zeg ik misschien ook wel dat ook Pieter sorry tegen een aantal anderen zou moeten zeggen. Maar waarvoor moet ze om zich sorry zeggen? Het is in een campagne nadan om de lijsttrekker van toen ook waarschijnlijk de grootste partij uit te dagen voor een debat, zonder dat je dat hebt overlegd met je campagneteam. Ja, dit weekend kwam het rapport Spies naar buiten over wat er allemaal misging bij het CDA. Dat probeerden ze te verklaren en een van de conclusies: Omtzigt moet sorry zeggen, omdat hij Mark Rutte heeft uitgedaagd. Is dat terecht dat Pieter Omtzigt sorry moet zeggen? Nou, dat was ongeveer de minste overtreding in het hele evaluatierapport. Maar iedereen sprak kwaad over elkaar. Iedereen was aan elkaar stoelpoten aan het zagen. En dan zou Omtzigt sorry moeten zeggen over het uitdagen van Rutte. Ik dacht juist dat het een enorme goede truc was, weet je. Want Pieter Omtzigt zocht alleen maar de confrontatie met Rutte. Want de Rutte-doctrine moest weg. En Hoekstra kon dat natuurlijk helemaal niet doen, want die zat toch steeds zo in het kabinet met Mark Rutte. Die daagde hem ook wel even uit. Maar Omtzigt was juist de man die, baf, de pijl op Rutte moest richten. Dus hier mag je juist trots op zijn. Nou goed, dit was een van de punten. Voor de rest heb jij ook het hele rapport doorgespit. Wat waren voor jou belangrijke conclusies? Nou ja, mevrouw Spies heeft natuurlijk de campagne goed gespiest. Maar wel een beetje met warme woorden en omzwachtelende zinnen. Maar tussen de regels was het eigenlijk het demaske van de hele campagne. Wopke Hoekstra werd nog een beetje gespaard. Hij kwam heel laat binnen gevlogen, maar hij heeft het campagneteam op een gekke manier vervangen. Dat heeft niet zo handig uitgepakt. Het profiel inhoudelijk van het CDA was flats en kwam niet uit de verf. Dus nou, er bleef eigenlijk niet zo heel veel heel van die campagne. Maar een duidelijke schuldige of zeggen van, nou ja, hier lag het aan, dat kwam ook niet echt duidelijk uit te vinden. Kortom, een beetje een slap rapport. Nou, wat ik het meest erge vond eigenlijk eraan, of het meest interessante, is dat het op twee gedachten hinkelt. Want aan de ene kant zegt dit rapport en ook alle andere deskundigen, het CDA moet weer terug naar de inhoud. Moet zijn inhoud weer verkennen. Daar begint het mee. Dat staat ook letterlijk in dat ding. En tegelijkertijd gaat het eigenlijk uit van een soort marketingmachine. Het merk CDA moet worden versterkt. Het is weer een merk en dat vond ik de opvallendste zin. Dan citeer ik toch even. Ik weet niet of je CDA Dirk kent. Dat is geen man, dat is de data-analyse van het CDA. Die hebben kiezersprofielen, mensen die geïnteresseerd zijn in het CDA. Citeer hem nu maar. En daar gaan ze dus vanuit. Hè, daar hebben ze dus allemaal data. En dan gaan we dan voortdurend content toevoegen en blijven testen om te kijken welke boodschap aanslaat. Hè, met een op de doelgroep afgesneden boodschap. Dus nou, veel meer een soort campagnebureau. Nou ja, dat is precies wat de VVD altijd doet, hoor. Ja, maar even terug naar het CDA, want het is dus heel veel marketing, maar weinig inhoud. Wij hadden hier anderhalve week geleden Chris van Dam te gast. Toch niet de minste CDA. Hij was oud Tweede Kamerlid. En die zei ook van we moeten terug naar die inhoud. En we moeten terug naar het oorspronkelijke gedachtegoed van het CDA. Ja. Staat daar iets van in van het CDA? Ja, er wordt wel gezegd dat de volgende keer toch wel normen en waarden wel weer moeten gaan spelen. Ja. En dat bij deze partij de normen en waarden wel het allermeest overboord zijn gegooid tijdens het afgelopen campagnejaar. En dat ze op zo'n manier nooit meer met elkaar mogen omgaan. En normen en waarden mag je dan zo lezen dat er toch wel rentmeesterschap en dat soort aspecten, dat die erin terug moeten komen. Maar ja, echt over de inhoud van de toekomst gaat dit rapport niet. Er staan meer aanbevelingen in dat als je de volgende keer een campagne voert, dat je dan een campagneplan moet hebben. En dat je goed, dan het CDA hebben, herkenbaar moet maken. Ze hebben dus Wopke Hoekstra, die is een beetje kwakkelend. Die heeft zich nog niet echt getoond als leider. En ze hebben dus een beetje een, ja, nog niet echt hele duidelijke inhoud van waarheen. Heeft het CDA nou eindelijk koers in zicht? Moet je kort zijn, hè? Nou, nee, heel duidelijk niet. Nou, je absoluut wel. En één heel kort dingetje. Wat ik terugvind, kijk, PvdA, CDA, heel veel van die democratische partijen, die liggen altijd eindeloos in zichzelf te snijden. En terecht dat er geëvalueerd wordt. Terwijl partijen als PVV, Forum voor Democratie en inmiddels met de VVD, met alle kadaverdiscipline, daar komt de pijn nooit naar buiten. Daar sluiten de gelederen zich bij moeilijkheden. En uiteindelijk wint dat wel. En de vraag is of je op die manier de inhoud terugkrijgt in de politiek. Jij waardeert de openheid van het CDA. Misschien mogen we daar ook iets positiefs over zeggen. Oké, dat is heel mooi. Van het CDA nu op zoek dan naar de reden van het bestaan van het CDA. Maar daar hebben ze nog vast tijd voor. Wij hebben in ieder geval is de hoogste tijd om naar de proloog te gaan. Roelof de Vries zit al te wachten. Dit was de Nieuwsbv. Tot morgen.